الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، evet, أصحابın anlayışına uygun Kur'an'a ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyorum. Taharet babından başlayarak namaz babına yetiştik. Ve bugün inşallah namazın Arapçadaki lügatın anlamı ne olduğu, ondan sonra namazın terki küfür müdür, değil midir? Namaz cemaatle kılmak vacip midir, değil midir? Namazın nasıl kılındığını, bu gibi konuları inşallah zamanla Allah dilerse işleyeceğiz. Diyor ki as-sale. As-sale tabi Türkçe'de biz namaz diyoruz. Ve Arapça'da as-sale lügat manası dua anlamına geliyor. Ve dikkat ediyorsanız yani sürelerin dışında namaz baştan sona kadar hepsi duadır. Rükuda olsun, sücutta olsun, ruku ile rükudan kalktıktan sonra mesela veyahut da iki sücut arasında, bunlar hepsi nedir? Duadır. Yani lügat manası namaz, dua anlamına geliyor. As-salatu fil lügati ed-du'a. As-salatu fil lügati ed-du'a. Türkçe'de lügata sözlük diyorlar. İstilahi manası da Türkçe'de terim diyorlar. Arapça'da ise lügat veyahut da istilahi veyahut da şer'i anlamı olarak kastediliyor. Allah Celle Celaluhu Tövbe Suresi'nin 103. ayetinde diyor ki: "Vesalli aleyhim inna salateke sekenun lehum." Vesalli aleyhim ey sen ya Muhammed Aleyhissalatu vesselam, onlar için dua ve istiğfar et anlamına geliyor. Zira inna salateke sekenun lehum. Senin duan ve istiğfarın onlar için, onların kalplerine refahlık verir, rahatlık verir. Yani mutmain olurlar. Örneğin yaşlı veyahut da salih bir insan bir kişiye dua ettiği zaman, mesela diyorsun ki bir yaşlıya veyahut da salih bir kişiye iyilik yapıyorsun. Diyor ki Allah senden razı olsun. Sen o yaşlı kişinin veyahut da salih insan kişinin sana Allah razı olsun demesinde kalbini nasıl hissedersin? Kalbin serinleşiyor, rahatlaşıyor. Çünkü bu gibi insanlar, yaşlılar yani özellikle yaşlılar, tabii ki namazlı niyazlı yaşlılar kastediyoruz. Yoksa yaşlı insanlar olup da dinden nasiplerini almamışlar. Yani din içerikli olan yaşlı insanlar veyahut da salih Müslümanlar. Bu kişilerin duası Allah katında ve duaları Allah katında makbuldur. Ve bu gibi kişilerin kişiye dua ettiği zaman o kişi seviniyor. Niçin? Çünkü o kişinin duası Allah katında makbul olacağını umduğu için kalbi ferahlaşıyor. Evet, diyor ki ya Muhammed sen onlar için dua et veyahut da istiğfar et. Biliyorsunuz müşrikler İslam'a girdikten sonra geçmiş günahlarından dolayı ne oluyor? Devamlı tövbe ve istiğfar ediyorlar. Ve kişi şirki bırakıp İslam'a girdikten sonra o İslam bütün günahlarına nedir? Kefarettir. Ey bütün geçmiş günahları affolunuyor. Aleyküm selam ve berekat. Artı aleyhissalatü vesselam Allah Celle Celaluhu buna rağmen artı olarak Allah Celle Celaluhu aleyhissalatü vesselam bizzat emrediyor. Yani onlar için dua yapması için. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ Ey sen onlara dua et veyahut da onlar için dua ve istiğfar et. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمَ İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste diyor ki اِذَا دُعْيَ أَحَدَكُمْ أَحَدُكْ فَلْيُجِبْ Sizden biriniz diyor bir misafirliğe yani bir yemeğe davet edildiği zaman o kişinin davetine icabet ediniz. Şayet siz yani o davet edilen kişi oruçluysa ne yapacak? Onlar için dua edecek. Eğer o oruç farz oruç değil, örneğin kefaret veyahut da geçmiş bir orucu yoksa, orada sünnet yani nafile bir oruçsa, orada muhayyerdir. Dilerse orucunu bozabilir. Dilerse orucunu bozmayıp orada o kişilere ne yapar? Dua eder. فَاِنْ كَانَ مُفْتِرًا Ey o kişi, davet edilen kişi veya da davete icabet eden kişi eğer oruçlu değilse o zaman ne yapması gerekiyor? فَالْيَطْعَمْ Ey orada o kişinin ona vermiş olduğu veyahut da öndermiş olduğu yemekleri ne yapacak? Yiyecek. وَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَالْيُصَلِّي وَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَالْيُصَلِّي Buradaki فَالْيُصَلِّي ey kalksın namaz kılsın demek değil. Ey şayet oruçlu ise o davet edilen kişi, o yemeği yapan kişi için ne yapar? Ona dua ve istiğfar eder. Ve ma'nâ bu yani sözlük anlamı. Şer'i anlamı ise ey fıkhi yönden, istilahi yönden diyor ki ve ma'nâhâ fi istilâhil fukahâ ey fakih alimlerinin verdiği anlam olarak diyor ki akvalun ve ef'alun muftetahatun bittekbir muhtetemetun bitteslim namaz tekbiratul ihramla başlangıç olarak sonuç olarak da selamla ne yapılır? Namaza son verilir. Ve tabii ki ehl-i sünnet ve cemaat bil ittifak selam konusunda hiç ihtilaf yoktur. Ancak rafıziler yani Şii olan insanlar bunlarda selam yoktur. Şiiler yani İthna Aşeriye dedikleri bu 12 imama kendilerini 12 imama mensup eden bu rafizi Şiiler namaz bittikten sonra selam vermezler ve burada ehl-i sünnet ve cemaata muhalif oldular. Onlar namaz bittikten sonra ellerini şu şekilde yapıyorlar. Ellerini sallamakla namazdan çıkmış oluyorlar. Ancak selam sünnet midir, vacip midir? Alimler arasında, ehli sünnet ve cemaat arasında ihtilaf olmuş. Bazı alimler demişler ki birinci selam vaciptir, ikinci selam sünnettir. Bazı alimler demişler ki birinci ile ikinci selam vaciptir. Bazı alimler demişler ki her iki selam da sünnettir. Ve en doğrusu vallahu alem en doğrusu sağ yani birinci selamı vermek vaciptir, ikinci selam sünnettir. Ve burada Hanbeli fukahasına göre Hanbeliler ve Suudi Arabistan'daki alimlerin mezhebine göre burada her iki selam vaciptir. Ey Hanbeli fukahasına göre birinciye ve onun için alimler buradaki alimler diyorlar ki imam selam ve selam verdiği zaman memum olan kişi selam vermeyecek. İkinci selamı verip selam sona erdikten sonra imama tabi olan me'mum orada ne yapacak? Selam verecek. İmam-ı Şafii'ye göre kişi sağa selam verdikten sonra birinci selam o zaman ikinci selam onlara göre sünnettir. Hanefi fukahasına göre her ikisi de sünnettir. Ve dikkat ediyorsanız bizim Türkiye'de mescitlerde imama tabi olan insanlar imam esselamu aleyküm dediği zaman bütün imama tabi olan insanlar imamla beraber selam veriyorlar. Hele hele bazı imamlar uzun hava çekerek selamı uzatıyorlarsa maalesef şedid. Bu da çok kötü bir adettir. Çünkü o kişi esselamu azam memum olan yani ona tabi olan selamı bitirdi zaten. Daha o adam selamı bitirmedi. Bu adam uzun hava çekiyor. Aynen ezanda yaptıkları gibi. Hani ezan orada tabilik yok ama namaz esnasında gerçekten yani tehlikeye düşüyor. Bazı şahıslar hakikaten biliyorsunuz Esselamu Aleyküm orada kıraati met tabi'idir. Esselam met tabi'idir. Orada lem elif bir elif miktarı çekiyor ve buradaki met tabi'i iki elif miktarı dedikleri alimler demişler ki yani bir parmağın kalkıp inecek kadar veyahut da iki parmağı kaldıracak kadar. Bu adamlar yani bizim Türkiye'mizde bazı imamlar belki 4, 5, 6, 7 hareket uzatıyor. Selam diye uzatıyor. Bu bir. Bu bir birinci hata yani imamlar tarafından. İkinci hata, imama tabi olan şahısların o adam uzun hava çekerken bunların hemen selamı verip bitirmeleri. Bu da ikinci hata. O zaman ne yapması gerekiyor bu me'mum? Me'mum yüzünü kıbleden çevirmeyecek, imam birinci selamı bitirdikten sonra artık uzun hava mı çekiyor, kısa mı yapıyor, uygun mu yapıyor? Bu imam birinci selam bitirdikten sonra o zaman imama tabi olan kişi ne yapacak? Yüzünü sağa doğru, tamam mı? Esselamu aleyküm diye, esselamu aleyküm birisine, diğer rivayete göre esselamu aleyküm ve rahmetullah, diğer rivayete göre esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, birinci selamda. Ve bu rivayeti ey esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, İmam Elbani rahimahullah sahih hadislerle namaz kılma şeklindeki kitapta gayet bize bir şekilde zikrediyor ve bu hadisler sahihtir. Ve dikkat ediyorsanız burada bile alimler bunu bilmelerine rağmen burada imamlar bunu hiç de topluma hatırlatmıyorlar. Halbuki imamın görevi Allah Aleyhisselatü Vesselam nasıl namaz kıldıysa o namazı o şekilde imam ona, onlara tabi olan kişilere göstermeleri veyahut da alıştırmalarıdır. Yani en azından arada bir bazen diyecek ki selamu aleyküm, bazen diyecek ki selamu aleyküm ve rahmetullah, bazen diyecek ki sağa selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, sola selamu aleyküm ve rahmetullah veyahut da selamu aleyküm ve rahmetullah. Tamam mı? O zaman bu imamlar ne yapması gerekiyor? Arada bir bunu tatbik etmek lazım. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam arada bir yapmışlar. Ve İmam Elbani Rahimahullah diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı namaz şekli Müslüman arada bir onun kıldığı şekilde kılması gerekiyor. Yani bazen bunu söylemiş bana bunu söylese, o zaman Müslüman sünnet namazlarında bile veyahut da imama tabi olduğu zaman ne yapacak? Bu namazla ilgili olan sünnetleri veyahut da rükünleri, vacipleri bilecek ve arada bir bunu ne yapacak, yerine getirecek. Örneğin Aleyhisselatü Vesselam istiftah namazında, yani namazı istiftah yaparken biz Türkler olarak genelde neyi söyleriz? Subhanakallahü ve hamdik söylüyoruz. Hanbeliler de aynı şekilde söylüyorlar. Ama İmam Ahmed bin Hanbel rahimehullah'ın bu konuda 2-3 rivayeti var. Ancak burada toplum genelde Subhaneke'yi söylüyor. Türkiye'de yine o şekilde. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam namaz açılışında hemen hemen 7 tane açılış duası var. O zaman Müslümana düşen görev fazilet babından en azından bir 2-3 tane duayı ne yapması, öğrenmesi. Mesela Subhaneke Allahumma bihamdiki öğrenmesi, veccehtu vecihellezi fatara semavati vel ardı, ondan sonra Allahumma ba'd beyni beyn hataya duasını, arada bir bazen bunu ve en efdalı budur. Aynı şekilde buradaki selam yine o şekilde. Aleyhisselatü Vesselam bazen Esselamu Aleyküm, bazen Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, bazen Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diye ne yapmış, söylemiş. O zaman Tekbiratul İhram meselesi, imamlar arasında yine ihtilaf var maalesef-i şedid. Ve özellikle Ebu Hanife Rahimahullah'ın mezhebi. Ahmed bin Hanbel'e göre, Malikilere göre ve Şafiilere göre Allahu Ekber kelimesini söylemesi vaciptir. Hanefi fukahasına göre Allahu Ekber kelimesini söylemeleri onlara göre vacip değildir. Herhangi bir şey Subhanallah dese olur. La ilahe illallah dese olur onlara göre. Tamam mı? Yani Allahu Ekber onlara göre vacip değildir. Ama doğrusu sahih görüşe göre Allahu Ekber demek vaciptir, yani farzdır. Yani Allahu Ekber'in yerine Subhanallah, Elhamdülillah veyahut da La ilahe illallah demek doğru değildir. Ve burada maalesef-i şedid Hanefi fukahası burada yani bu içtihatta hata ettiler. Ve bu hata eden yani müştehitler bu hatayı yaparken hedefi bulmazken yine bunlar sevaba nail oldular. Çünkü bunlar müştehittir. Hadisle karşılaşmadıkları zaman ya kıyas veyahut da içtihat yapacaklar. Bunlar sevaplarını aldılar. İsabet ederlerse 2 sevap almışlar, almış oluyorlar. Hata ederlerse 1 sevap almış oluyorlar. Ancak bu Rabbani imamların geçişinden sonra veyahut da vefatlarından sonra bunlara tabi olan ilim talebeleri ve alimler hadis piyasaya çıktıktan sonra hadise uymaları gerekiyor. Onların üzerinde vacip olan budur. Ey hatalarda imamları taklit etmek kesinlikle caiz değildir. Ama mukallit ise, ve bunu devamlı tekrar ediyoruz, mukallit ey dinden hiçbir şey bilmeyip sadece mezhebi taklit ediyorsa, o mukallit olan kişi taklit etmekte bir veis yoktur. Daha doğrusu ammi insanların taklit etmesi vaciptir. Yani bir alimi taklit etmesi vaciptir. Ama dinde seçenek yapabilecek, ey nasların arasında seçim yapabilecek kişinin taklit yapması ona haramdır. Direkt nasa uyması gerekiyor. Ama seçenek yapamayacak güçte olan insanlar bir alimi taklit etmesi vaciptir. Dolayısıyla özellikle alimler, sünnet, bu sünnet özellikle biliyorsunuz bu zamanda sünnet tamamen kitaplar arasında oluşturulmuş ve dünyanın her tarafında biliniyor. Dolayısıyla Hanefi fukahasına mensup olan alimler sünnete müracaat edip doğrusu neyse ona uymaları gerekiyor. Yani Ebu Hanife rahimahullah'ın bu konudaki içtihadına uymamaları lazım. Çünkü o, Allah rahmet etsin, diyor ki اِذَا صَحَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِي, sahih hadis olursa o benim mezhebimdir, ona uyun ve benim içtihadımdan vazgeçin. Ve bizzat kendisi kendi içtihadından vazgeçerek Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü ne yapıyor? Sözüyle amel ediyor. Nerede? Biliyorsunuz kendisi hiç çorap üzerinde mesih görmeyi görmüyordu. Eyyesi mesih yapmayı görmüyordu. Ve onun öğrencisi Yakub rahimahullah, yani Ebu Yusuf, bu çorap üzerine mesih yapıldığına dair ona naklederken, Allah onu rahmet etsin, Allah onun kabrini nurlandırsın, hemen kendi içtihadından vazgeçerek Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne uydu ve çoraplar üzerine mesih etmeye başladı. Kendisi bizzat kendi mezhebinden vazgeçerek sünnete uyuyor. Çünkü o zamana kadar, o ana kadar kendisine bu konuda sahih bir hadis ulaşmadığı için ne yapması gerekiyor? Kıyas veyahut da içtihad yapacak ve orada delil görmeyince meshi terk etti. Delili gördükten sonra ve dedi ki Yakub'a, Allah rahmet etsin, هذا حديث حسن. Ricalleri, ey bu hadisi aktaran alimlerin tek tek ismini ona aktarınca İmam Yakub rahimahullah, yani Ebu Yusuf, İmam Ebu Hanife rahimahullah dedi ki bu saydığın kişiler benim yanımda hepsi güvenilir kişilerdir. Dolayısıyla bu kişiler hiçbir zaman Aleyhisselatü Vesselam üzerinde yalan atmazlar. Bu hadis hasendir ve orada hastalık esnasında çoraplarını çıkarmaksızın çorap üzerinde mesih yaparak namazını kıldı. Rabbim ona rahmet etsin. Evet. Demek ki burada tekbiretül ihram doğrusu nedir? Doğrusu Allahu Ekber kelimesini getirmektir. Ancak bir kişi, ey Arap olmayan veyahut da acemi olup da bu kelimeyi kesinlikle söyleyemiyorsa, tamam mı? Söyleyemiyorsa, hakikaten eğer Allahu Ekber demesini bilmiyorsa, o zaman bu Allahu Ekber kelimesini ezberleyinceye kadar, tamam mı, herhangi bir şeyle, bir tesbihle namaza ne yapabilir? Namaza durabilir. Ama bu kelimeyi öğrendikten sonra kesinlikle başka bir kelimeyi kullanamaz. Kullandığı takdirde, özellikle bilerek kullandığı takdirde, ey bu tekbiretül ihramdan başka bir şey kullandığı zaman, o zaman onun namazı fasittir. Çünkü tekbiretül ihram nedir arkadaşlar? Efendim? Rükündür. Rükün eksik olursa, rükünlerden bir tane rükün eksik olduğu zaman o namaz batıldır. Örneğin Fatiha rükündür. Fatiha biliyorsunuz cemaat esnasında yine Hanefi fukahası ister açıktan olsun ister gizliden olsun kılanan namaz, imamın arkasında kılanan namaz, Hanefi mezhebine mensup olan kişi, orada imama bağlı olan kişi Fatiha'yı okumuyor, ister gizli olsun ister açıkta olsun. Ama cumhura göre okunması vaciptir çünkü rükündür. Ancak cehri namazlarda alimler ihtilafa düşmüşler ve bu geçen hafta buna değinmiştik. Evet. Demek ki burada namaz, şer'i yönden namaz, tamam mı, tekbiretül ihramdan başlanarak teslim ile sona erir. Ve bu tekbiretül ihram ile selam arasında yapılan fiiller ayakta, ondan sonra bunda ayakta durulması gerekiyor. Ve biliyorsunuz kişi sıhhati yerindeyse kesinlikle oturarak namaz kılması caiz değil. Çünkü ayakta durmak namazda nedir? Rükündür. Ama kişi hasta ise, örneğin ayaklarında hastalık var, belinde hastalık var, ayakta duramayacak bir şekildeyse o zaman oturarak namaz kılmakta bir beis yoktur. Çünkü bizim dinimiz kolaylık dinidir. Bu hadis-i şerifte aleyhisselam kişiye diyor ki, yani ayakta durabiliyorsan ayakta namaz kıl. Eğer ayakta durabilemiyorsan diyor, oturarak yapamıyorsan o zaman diyor yan üzerinde. Yani sağ. Eğer sağ tarafı hastaysa o zaman sola doğru. Sol taraf hastaysa sırt üstü. Yani nasıl ona kolay geliyorsa o şekilde. Ama bir öncesi sağlam iken, örneğin oturarak namaz kılabiliyor, yan üstü namaz kılamaz. Buna çok iyi dikkat etmek lazım. Örneğin oturarak namaz kılabiliyor. İster diz çökerek, ister bağdaş kurarak. Ve aleyhissalatü vesselam oturarak namaz kıldığı zaman bağdaş kurarak namaz kılıyordu veyahut da diz çökerek, fark etmiyor. Şimdiki camilerde biliyorsunuz bazıları sandalye üzerinde oturuyor ve alimler buna cevaz verdiler. Ey, bağdaş kurarak veyahut da diz üstü çökemiyorsa o zaman sandalyenin üzerinde oturmasında bir beis yoktur. Peki bağdaş kurabildiği halde veyahut da diz üzerinde diz çökebildiği halde sandalyede oturabiliyor mu? Burada alimler yine ihtilafa düştüler. Bazı alimler diyorlar ki bir sakıncası yoktur. Bazı alimler diyorlar ki hayır. Niçin? Çünkü aleyhissalatü vesselam tabii o zaman sandalye falan yoktu. Ama sandalyenin yerini tutacak yüksek bir şey edinebiliniyordu. Ama aleyhissalatü vesselam buna ne yaptı, ne yapmadılar? Bunu vesile edinmediler. Direkt aleyhissalatü vesselam onlar dedi ki ya bağdaş veyahut da diz üzeri normal olarak namaz kılındığı şekil gibi. O zaman en efdalı ve en doğrusu bağdaş kurabilecek bir kişi veyahut da diz üstü çökebilecek bir kişi sandalyeye oturmaması lazım. Eğer oturamıyorsa o zaman sandalyede oturmasında bir beis yoktur. O zaman oturarak veyahut da yan üstü, eğer sağ taraf hastaysa, mesela üzerinde yatamıyorsa o zaman sol. Eğer sol günü hastaysa sırt üstü ve bu şekilde artık kolaylığına hangisi geliyorsa tertip ile onu yapmasında bir beis yoktur. Ve fiiller. Fiiller tabi biliyorsunuz. Fatiha rükündür demiştik. İstiftah demiş dediğimiz gibi Hanefiler Subhaneke'yi okuyorlar. Hanbeliler yine o şekilde, Şafiiler ve Cehdü Vecihi okuyorlar. Ve ilim talebesi olmayanlar veyahut da bu konuda bilgisi olmayanlar genelde hepsi bunu okuyorlar. Subhaneke, Subhaneke, Subhaneke ölünceye kadar hep bunu tekrar ediyor. Şafiiler yine Cehdü Vecihi Cehdü ölünceye kadar onu tekrar ediyorlar. Ve bu sünnete muhaliftir. Doğrusu aleyhissalatü vesselam'ın yaptığını yapmaktır. Arada bir bunu. Tek başına namaz kıldığı zaman Fatiha, bütün imamlar ittifak etmişler. Demişler ki Fatiha okunması gerekiyor. Ve diyor ki aleyhissalatü vesselam La salate limen lem yakra'u bi fatihatil kitab. Tamam mı? Ancak Hanefi fukahası, yani Ebu Hanife rahimahullah diyor ki eğer kişi Fatiha'yı Arapça okuyamıyorsa o zaman Farsça okuyabilir. Ve biliyorsunuz İmam Ebu Hanife rahimahullah Farisi olduğu için, yani asla Arap değildir. O zaman oranın zamanına göre, diline göre demiş ki radıyallahu anh veyahut da Allah'ın rahmet etsin, yani kişi Farsça okuyabilir. Diğer alimlere göre, yani cumhura göre kesinlikle Fatiha'yı Farsça veyahut da yabancı bir dille okuyamaz. Fatiha'yı bilmiyorsa ne yapması gerekiyor? Tıpkı Tekbiratül İhram'da dediğimiz gibi, burada Fatiha'yı bilmiyorsa o zaman diyecek ki Fatiha'yı öğreninceye kadar Subhanallah, Velhamdülillah, ve La İlahe İllallah, Allahu Ekber Fatiha'nın yerine. Ama bütün vaktini Fatiha'yı öğrenmeye vermesi gerekiyor. Öğrenmeye vermesi gerekiyor. Çünkü Fatiha okumak rükündür. Fatiha'yı öğrenemiyorsa, hani dil zorunluluğu varsa örneğin acemi ise, yani artık İngilizdir, Fransızdır, Kürttür, Türktür falandır, artık dili yani Arap dili dışında daha başka bir dil ise ve çok zorluk çekiyorsa, o zaman bu Fatiha'yı öğreninceye kadar hep Subhanallah, Velhamdülillah, Vela İlahe İllallah, Vallahu Akbar. Tayyip, Subhanallah, Velhamdülillah, Vela İlahe İllallah, Vallahu Akbar'ı da söyleyemiyor. Arap değildir, söyleyemiyor. Fatiha'yı bilmediği gibi bunu da söyleyemiyor. Ne yapması gerekiyor? Abu Hanife'nin içtihadına mı başvurmak lazım? Yoksa orada diğer alimlerin içtihadına mı başvurmak lazım? Diğer alimler demişler ki bilmiyorsa o zaman ne yapacak? Sükut edecek ve hep efendim? Allah'ın zikredecek. Evet. Orada yani bildiği artık ne varsa orada ne yapacak? Allah'ı anacak. Onu da hiç Allah'ı anmayı da bilmiyorsa o zaman ne yapacak? Tefekkür edecek. Yani Allah Celle Celaluhu'nun bu yarattığı kainatı tefekkür edecek. Göklerin, şuyun, buyun veyahut da bazı alime diyorlar ki ölümü tefekkür edecek. Ey mutlaka ölecek. Ölümden sonra bir ahiret var. Daha başka bir dünya var. Ve kabirde hesap var. Öbür dünyada hesap var. Böyle hep ölümü tefekkür edecekler. Tefekkür edecek. Ta Fatiha'yı öğreninceye kadar. Yani cumhur Fatiha'yı Farsça veyahut da İngilizce veyahut da Türkçe okumayı ne yapmışlar? Kesinlikle cevaz vermemişler. Aynı şekilde Allahu Ekber kelimesi veyahut da cümlesi yine müsaade etmemişler. Yani mesela Subhanallah deyip rükuğa gitmeyecek. Subhanallah deyip mesela rükudan kalkmayacak. Yani İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre. Diğer alimlere göre kesinlikle Allahu Ekber, Allahu Ekber diyelimiz. Peki biliyorsunuz ayakta durmak rükündür. Fatiha okumak rükündür. Tamam mı? Fatiha'dan sonra okunacak olan süre veyahut da süre içerisinden bazı ayetler. Tamam mı? Bu nedir? Bu da sünnettir. Peki Fatiha'dan sonra süre veyahut da bazı ayetler okumazsa caiz midir değil midir? Caizdir. Okumazsa hiçbir sakıncası yoktur. Okumadığı zaman bu okuyacağı sürenin sevabından veyahut da ayetlerin sevabından mahrum olur. Çünkü biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Elif, Lam, Mim bir kelime değil veyahut da bir cümle değil. Elif bir harf, Lam harf, Mim harf ve her harf için nedir? Bir hasene var. Her hasene 10 hasene yapar. Ta diyor ki 700 kat ve birçok hasene sebep oluyor. Ha o zaman okumadığı zaman bu gibi hasenelerden ne olacak? Mahrum olacak. O zaman elinden geldiği kadar ezberinde ne kadar varsa ne yapar? Orada Fatiha'dan sonra bir ayet bile olsa, yani sadece bir ayet ezberinde varsa bir ayeti okur. Ve bazen bir ayet çok uzundur. Öyle mi? Bazen bir ayet çok kısadır. Örneğin kul huvallahu ahad mesela. Kul a'udhu bi rabbil felak mesela. Tamam mı? O zaman ezberde güçlük çekiyorsa ve sadece bunları biliyorsa, mesela diyelim ki sadece kul huvallahu ahad ezberinde var. Başka hiçbir şey yok. O zaman bu kul huvallahu ahad demekten bir beis yok. Ve biliyorsunuz Allah katında en değerli sure, yani hayır babında nedir? İhlas suresidir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İhlas suresini okuyan kişi Kur'an'ın üçte birini okumuş olur. O kadar ki sevabı var. O zaman süre okumak sünnettir, vacip değildir. Okunmazsa bir sakıncası yoktur. Yani sadece Fatiha ile edinirse bir sakıncası yoktur. Tayyip. Fatiha'yı okudu. Fatiha'dan sonra rükû yapması gerekiyor. Bu rükû elhamdülillah bütün alimler ittifak etmişler. Rükû nedir? Rükûndür. Peki rükû esnasında getirilen tesbihler nedir? Vaciptir. Ve biliyorsunuz rükünler kasten veyahut da sehven terk edilirse o namaz fasittir. Örneğin tekbiratül ihramı aldı. Fatiha'yı okudu. Rükûa gitti. Rükûa gitmeden sucuda gitti. Sehven. Ya Kur'an okurken aklı fikri okuduğu Kur'an'ın manasında kalarak, huşu'a dalarak, bu huşu'dan dolayı rükû yapıp yapmadığını hatırlamıyor, direkt sucuda gitti. Veyahut da şeytan onu kandırdı, dünya meşgaletine meylettirdi ve orada rükû yapmayı unuttu. Namazı bitirdikten sonra hatırladı ki ben birinci rekatta ve ikinci rekatta ve üçüncü ve dördüncü de ben rükû yapmadım. Ne yapması gerekiyor? İade edecek hocam. İade etmesi gerekiyor. Namazı baştan sona kadar iade etmesi gerekiyor. Yani bu namazın dışındaki bazı hatalardan dolayıdır. Örneğin önümüzde gelecek inşallah. Tayyip. Bu nedir? Ruku rükündür. Peki ruku esnasında söylenen tesbihler nedir? Vaciptir. Örneğin nedir? Subhane Rabbiyal Azim. Veyahut da Subhane Rabbiyal Azim'i diyemiyorsa, bilmiyorsa, tamam mı, ezberlemediyse, o zaman Subhanallah demesinde bir sakınca yoktur. Ama en efdalı Subhane Rabbiyal Azim. Ve bu bir defa söylemek vaciptir. İkincisini ve üçüncüsü söylemek sünnettir. Ebu Hanife'ye göre rahimahullah diyor ki rükuda ve sucudda üçten daha az olması caiz değildir. Tamam mı? Ama cumhura göre bir defa Subhane Rabbiyal Azim demek vaciptir. İkincisi, üçüncüsü söylemek sünnettir. O zaman bu namaz kılacak olan kişi namaz kıldığı zaman veyahut da vakitlerde kendi namazını kendisini değerlendirebilir. Örneğin camiye girdi, ikamet gelmemiş. Namaza durdu. Birinci rekatı bitirdi. Tam ikinci rekata kalkacağı zaman imam kalktı, kamet getirdi. Burada bu kişi ne yapması gerekiyor? Burada fakih olması gerekiyor, bilgili olması gerekiyor. Ve maalesef-i şedid, Müslümanların çoğu bu konuda cahildirler. Adam ikameyi getiriyor, hala kendisi uzatıyor rükuda. Subhane Rabbiyal Azim, Subhane Rabbiyal Azim. Adam huşu'a dalıyor yani sözde. Tamam mı? Veyahut da sucutta. Veyahut da kiraeti uzatıyor. Fatiha'dan sonra uzatıyor. Veyahut da Fatiha'yı mesela diyelim ki 10 dakikada okuyacağına, tamam mı, 5 dakikada okuyacağına 10 dakikada okuyor. Bu gibi anlar olduğu zaman biliyorsunuz İmam tekbiretül ihramı aldığı zaman namaza durmak kesinlikle caiz değildir. Ve maalesef-i şedid Hanefi mezhebine mensup olan insanlar, ister Türkler olsun ister Pakistanlılar olsun, dikkat ediyorsanız camiye geldiği zaman imam namaza durmuş, kendisi yeni camiye giriyor, imama iltihak etmiyor, gidiyor orada sünnetini kılıyor. Çünkü onlara göre sünnete önem veriyorlar ki herkes, yani her Müslüman sünnete önem vermesi gerekiyor ama yerinde olması, bu verilecek önemlilik yerinde olması gerekiyor. Yersiz önemlilik vermez, hududu aşmaktır. Burada imam tekbiri getirdikten sonra sen sünnete önem vererek sünneti kılman, burada sen günaha düşüyorsun. Hatta bazı alimler diyorlar ki yani tabii, ve orada diyor kaçırdığı farzdan, kaçırdığı namazdan dolayı günahkar olmuş oluyor. Ama sahih görüşe göre günahkar olmuş olmuyor ama çok sevap kaybetmiş oluyor. O zaman doğrusu İmam Ahmed bin Hanbel rahimehullah diyor ki tekbiratül ihram geldirdikten sonra o kişi namazı batıldır. Yani kılsa bile o namazdan bir miskazerre kadar sevap almıyor. Niçin? Çünkü yersizce kılıyor bu namazı. Yeri değildir. Madem ki sen sünnette bu kadar harissin, erken kalk ve sünnetini yerinde kıl. Erken kalk ve kıl. Evinde kalkar kalkmaz sünneti evinde kıl. Hadi diyelim ki su yok, camiye geldin, abdest aldın, baktın ki imam duruyor. Ne yapmak lazım? O zaman burada ikinci rekattayken imam tekbiratül ihramı alınca, almadan önce imam ikameti getirirken sen ne yapacaksın burada? Burada sadece vaciplere dikkat edeceksin. Örneğin sucutta 3 defa demeyeceksin ki Subhane Rabbiyal Azim, Subhane Rabbiyal Azim, Subhane Rabbiyal Azim, ondan sonra dualar, yok. Subhane Rabbiyal Azim, Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Hemen gideceksin. Bir de biraz süratlaştır. Eğer imam tekbiratül ihramı almadan önce onu yetişeceğine takdir ediyorsan, yok, eğer imam tekbiratül ihramı getirmeden önce bitiremeyeceğine dair kanaat ediyorsan, orada hemen namazı keseceksin. Yani o namazı imam tekbiratül ihram getirmeden önce ne yapman gerekiyor? O namazı bitirmen gerekiyor. Eğer bitiremeyeceksen, o an için orada hemen namazını boz ve imama iltihak et. Buradaki namaz bozma, maalesef şedid, biz Türkler olarak sağa sola selam veriyoruz, ondan sonra imama yetişiyoruz. Bu da doğru değil. Çünkü selam namazın bitişinden sonra verilir. Bu namaz bitmedi, sen namazı bozuyorsun, o zaman sağa sola selam vermek kesinlikle caiz değildir. Orada selam vermeyeceksin, namazını bozacaksın ve imama iltihak edeceksin. Veyahut da herhangi bir şeyde, örneğin namaz kılıyor, evde namaz kılıyorsun, tamam mı? Ve Allah korusun çok tehlikeli bir şey oldu. Gerçi o tehlike esnasında sen gidip o şeyi yapsan bile namazın bozulmuyor. Tamam mı? Kıraatine devam edersin. Örneğin çocuk ateşle, küçük bir çocuk var. Ateşe yaklaşıyor. Elini yakmak istiyor. Çocuk anlamıyor. Sen de burada dikkat ettin, gördün. Burada ne yapacaksın? Burada o çocuğu elini yakmamak için orada engel olacaksın. Doğrusu burada namazın bozulmaz. O engeli izale ettikten sonra tekrar geliyorsun, namazına duruyorsun ve kaldığın yerden devam ediyorsun. Tamam mı? Kaldığın yerden devam ediyorsun. Ama eğer cahil ise, yani kaldığı yerden devam etmesini bilmiyorsa veyahut da bundan haberi yoksa, o zaman ne yapacak? Orada hemen namazını bozacak. Sağa sola selam vermeden namazını bozacak. Direkt gidecek. Artık o yapması gereken şey neyse onu yapacak. Yani sağa sola selam vermek yoktur. Tayyip. Bu ne zaman? Yani namaz kılacak olan kişi kendisi takdir yapacak. Örneğin çok, bu da çok önemli. Cuma günü camiye girdin. İmam hutbe veriyor. İmam hutbe veriyor. Sen camiye girerken sahih görüşe göre camiye girerken 2 rekat namaz kılmak vaciptir. 2 rekat namaz kılmak vaciptir. Ve aleyhissalatü vesselam bir gün hutbe esnasında, hutbe verirken bir kişi geç geldi. Ve aleyhissalatü vesselam döneminde ashab genelde çok erken geliyorlar. Nadir bir kişi böyle, şimdiki gibi değil. Şimdi bakıyorsunuz namaz bittikten sonra hala millet namaza geliyor. Namaz bittikten sonra. O zaman için bu tür şeylere çok dikkat ediyorlardı ve bir sahabi geç kaldı. Bu sahabi radıyallahu anh içeri girerken hemen oturdu namaz kılmadan. Aleyhisselatü vesselam'ın gözünden kaçmadı. Ve genelde biliyoruz, hepiniz okul okudunuz. Bir öğrenci sınıf içerisinde bir şey yaptığı zaman öğretmenin gözünden hiç kaçmaz. Hiç kaçmaz. Gözü orada bile olsa, orada olsa o öğrenci ne yaptığını hemen farkına varıyor. Öğretmenin gözünden hiçbir şey kaçmaz. Ders veren kişinin gözünden de bir şey kaçmaz cemaat tarafından. Ve aleyhissalatü vesselam burada hutbe verirken gözünden kaçmadı ve gözü ilişti. Dedi ki ya fulan, 2 rekat namaz kıldın mı? Hayır ya Resulullah dedi. Kalk 2 rekat namaz kıl ama uzatmayacaksın. Tamam mı? Uzatmadan 2 rekat kıl. Ve aleyhissalatü vesselam hutbesine devam etti. Burada camiye girdin cuma günü, imam hutbe veriyor. Ne yapacağım burada? Sadece vacipleri yapacaksın. Örneğin tekbiratul ihram, arkasında hemen Fatiha. Fatiha'nın arkasında sure yok. Ondan sonra hemen ne yapacaksın? Rükua gideceksin. Bir subhan rabbiyal azim. Kalkacaksın. Semi'a Allahu limen hamide. Rabbena lekel hamd. Tamam mı? Arkasındaki diğer müstehab duaları okumayacaksın. Allahu ekber'e gideceksin. Subhan rabbiyal azim. Allahu ekber. Rabbi gıfirli. Allahu ekber. Vacipleri böyle biraz hafifleşerek. Ne? Çünkü hutbe dinlemek vaciptir. Burada me'mun bu konuda bilgili olması gerekiyor. Müslüman dininde fakih olması gerekiyor. Dinde fakih olmak demek, ey farz-ı ayn olan bilgide bilinçli olması vaciptir. Müslüman farz-ı ayn olan bilgide mutlaka bilinçli olması gerekiyor. Olmadığı zaman maalesef şedid birçok şeyde günahkar olmuş olacak. Evet. Eğer böyle anlarda değilse, o zaman en doğrusu ve en efdalı, en mükemmel bir şekilde namaz kılmasıdır. İster camide olsun, ister evinde olsun. Ve en efdalı ve en doğrusu sünnetleri devamlı evinde kılmasıdır. Şayet işten camiye gidiyorsa, işinde bir namazgah eder küçük bir yerde, sünnetini iş yerinde kılar, ondan sonra gider camide farzını kılar. Ama denk gelmedi, olmadı, o zaman sünneti camide kılması. Burada camiden sünneti kıldığı zaman devamlı kendi kendine evinde gizli yerlerde veyahut da kimsenin onu göremeyeceği bir yer nasıl kılıyorsa yine o şekilde kılması lazım. Yani orada şeytan onu kandırıp da cemaat esnasında riyakarlığa kaçmaması lazım. Normal olarak kendisi her an için nasıl kılıyorsa o şekilde. Orayı aşmayacak. Çünkü orayı aşarsa şeytan onu ne yapar? Onu riyakarlığa kaçtırabilir. O zaman camiye girdiği zaman bu tür gibi şeyler, Müslüman bilinçli olması gerekiyor. Yerine göre, her şeyi yerine göre ne yapması lazım? Değerlendirmesi lazım. Tayyip. Demek ki namaz baştan sona kadar nedir? Hepsi fiil ve sözdür. Ve buradaki söz bazen dua olabilir, bazen emir olabilir, bazen yasak olabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'den ayetler veyahut da süreler okuyacağı zaman. Evet. Ancak diyor وَيَخْرُجُ عَنْهُ سُجُودَ اَتْتِلَاوَ وَهُوَ سَجْدَةٌ وَاحِدًا سَجْدَةُ اتْتِلَاوَ ey Kur'an okumaktan dolayı secde yapacak olan kişi namazda olduğu gibi, tamam mı? Yani örneğin sehv secde. Sehv secdesi kaç defa yapılıyor? İki yapılıyor. İşte burada tilavet secdesi namazda olan secde gibi değil, tekil olması gerekiyor. Ey tek bir secde yapacak. Bu secdede tekbiratül ihram alması gerekir mi, gerekmez mi? Veyahut da secdeyi yaptıktan sonra sağa sola selam verilir mi, verilmez mi? Burada bazı alimler bunu ne yapmışlar? Bunu söylemişler. Ey tekbiratül ihram alınır demişler. Bazıları demişler ki selam da verilir. Ama sahih görüşe göre secde tilavesinin tekbiratül ihramı yoktur ve sağa sola selamı yoktur. Orada Kur'an-ı Kerim'de secdeyi gerektiren bir ayet geldiği zaman hemen secdeye kapınacak ve orada tesbihleri veyahut da tekbirleri yapacak, ondan sonra kalkacak. Tekrar Kur'an'a devam edecek. Yani sağa sola selam vermek yoktur. Bir de tek secdedir. İki secde değildir. Yönü kıble yönünde değilse hocam, kıbleye dönmesi var. Nerede olursa olsun. Yani en efdalı kıbleye dönmektir. Yani mesela diyelim ki sen şöyle Kur'an okuyorsun, en efdalı kıbleye dön. Ama diyelim ki sen kıbleye dönemiyorsun. O zaman hangi yönde olursan ol, oradaki tilavet secdesini yapmakta bir beysi. Örneğin arabada gidiyorsun, Kur'an okuyorsun, tamam mı? Veyahut da at üzerine biniyorsun, eşek üzerinde. Veyahut da bir kişi şofördür, motosiklet üzerinde biniyorsun. Ve giderken Kur'an okuyorsun, orada secde tilaveti geldi. Sen hangi yönden gidiyorsan, o zaman oraya göre ne yapacaksın? Eğileceksin. Örneğin sen araba sürüyorsun ve ezber Kur'an okuyorsun. Orada secde tilaveti geldi. Yani tilavet secdesi geldi. Orada ne yapacaksın? Hafifçe ima ederek ne yapacaksın? Demeyeceksin. Yok arabayı durduracağım. Ondan sonra kıbleye yöneleceğim. Yok. Hangi yöndeysen o yöne doğru secde edersin. Ama böyle oturuyorsun mesela. Evdesin, dükkandasın, yani camidesin. Ve yönün okurken mesela Kur'an okurken doğuya veyahut da batıya veyahut da tabii Riyad'da batı kıbledir aslında. Ama başka yerlerde batı kıble değildir. Burada Riyad'da kıble batıdır biliyorsunuz. O zaman ne yapmak lazım? En efdalı kıbleye doğru yönelip tilavet secdesini yapmaktır. Evet diyor ki min gayri tekbirin au selamin. Yani tilavet secdesinde ne tekbiratül ihram var, ne de selam var. Bir de namaz secdesine muhaliftir. Yani tek secdelidir. جاء في المغني المغني ابن قدامة رحمه الله yazdığı, telif ettiği bir kitaptır ve Hanbeli fukahasına mensup olan bir alimdir ve Hanbeli fukahası arasında en meşhur fakihlerdendir. Diyor ki rahimahullah ve hiye vacibetun bil kitabi ve sünne. Diyor ki rahimahullah namaz 5 vakit namaz Kur'an ve sünnet ile vacip olduğuna dair ne yapılmıştır? Tespit edilmiştir. Ey namaz her Müslüman erkek ve Müslüman kadın üzerinde vaciptir. Ama kimlerin üzerinde vaciptir? Ey akil ve baliğ olan kişi, yani deli değilse, bir de buluğ çağına erdiyse. Buluğ çağından önce çocuklara, kız çocuklara veyahut da oğlan çocuklara 7 yaşında namaz kıldırmak, burada Aleyhisselatü Vesselam her ne kadar emir verdiyse, yani üzerlerinde vacip olduğundan dolayı değil, namaza alışmaları için orada Aleyhisselatü Vesselam çocuklar 7 yaşına girdiği zaman onlara namazı alıştırınız veyahut da onlara namazı kıldırınız. Burada namaz vacip olduğu, onların üzerine namaz farz olduğundan dolayı değil, talimden, terbiyeden kişiyi, o kız çocuğu veyahut da o erkek çocuğu, oğlan çocuğu bu namaza alışması için orada Aleyhisselam emrediyor. O zaman Kur'an ve sünnetle 5 vakit namaz nedir? Vaciptir. Yani İslam ümmeti bu konuda ittifak etmişler elhamdülillah. Toparlayalım hocam. Efendim? 45 dakika oldu. Tayyip. Yani, tayyip. Vakit bittiğinden dolayı burada dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse inşallah tekrar buradan devam edeceğiz. Hâdâ vallâhu âlem ve sallâhu sellem ve bârek ala nebiyyine Muhammed ve ala âli ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Tilavet secdesi olup olmadığı bilmiyorum ki hangileri tilavet secdesi. Belki geçiyor. Geçiyor belki. Bilmiyorsan bir sakıncası yoktur. Çünkü Hanefi fukahasına göre tilavet secdesi vaciptir. Ama cumhura göre tilavet secdesi vacip değildir. Hanefi fukahası rahimahumullah hem okuyan hem dinleyen onlara göre diyorlar ki tilavet secdesi vaciptir. Ama cumhura göre tilavet secdesi ister okuyan olsun ister dinleyen olsun onlara vacip değildir veyahut da üzerlerine vacip değildir. Sünnettir. En efdalı secde yapmaktır. Çünkü kişi ne kadar secde yaparsa o kadar Allah katında değeri çoğalır. Yok. Yani doğrusu yani bilsen bile orada Kur'an okurken mesela bilsen bile burası tilavet secdesidir. Secde yapmazsan yine günahkar olmasın. Sadece o sevaptan mahrum olursun. Hocam iftitah duası Subhaneke ve Vecihtü Vecihden ayrı bir tane daha dua var. İmam Elbani'nin Sıfatü's-Salah İmam Elbani'nin Sıfatü's-Salah diye bir kitabı var. Onu alırsanız orada ona çok güzel bir şekilde zikretmiş. Yani kişi gücünü yani elinden geldiği kadar bu gibi duaları ezberlemesi ve namaz esnasında bunları teşkil etmesi. Yani bazen bunu, bazen bunu, bazen bunu, bazen bunu. Bu da iftihar. Tabii tabii. 7 tane dua var böyle. Tamam onlar oraya bakarsınız. Oradan ezberlersiniz inşallah. Şeyh hocam rükuda Subhan rabbil azimden hazi Subhan rabbil azim ve bihamdih. Subhan-ı Melik-i Kuddus, Rabbil Melek ve Ruh diye iki tane daha dua. Hepsi sünnettir. Bunlar hepsi sünnettir. Yani orada sucutta veyahut da rükuda söylenmesi gereken nedir? Subhan-ı Rabbiyel Azim veyahut da Subhan-ı Rabbiyel A'la veyahut da Subhan-ı Rabbiyel Azim ve Bihamdi veyahut da Subhan-ı Rabbiyel A'la ve Bihamdi diye ondan sonraki dualar bunlar ek olarak yapılır. Başka bunlar artık kişi biliyorsa söyleyecek, bilmiyorsa söylememesinde bir sakınca yoktur. Yani bazıları o müezzinler arkada tek kılıyorlar. Olur mu namaz? Tabii biz bunu namaz kılma şeklinde anlatacağız. Tabii ki bu doğru değildir tabii. Mutlaka safa girmesi gerekiyor. Nasıl olur? Türkiye'nin camların hemen hepsiyle kılıyor. Tek başına kılıyor. Yani şimdi Türkiye... Nereden çıkarmışlar onu? Bunu kafalarına göre çıkarmıyor. Hatta Ebu Hanife'nin mezhebinde öyle bir şey yoktur. Bu Türk toplumunun edindiği, camilerde bu edindiği bir şeydir. Yani. Bir namazı iptal yani. Edecek şey mi? Namazı yani cemaatin sevabını almıyor ama namazı sahihtir. Çünkü yani orada imama uymuş sayılır. Nas var yani. Hepsi de imamlar hepsi tabii biliyor canım. Ama zevk mi, ney mi, neden öyle? Artık onlara anlattığımız zaman, söylediğimiz zaman da dinlemiyorlar. Yani neyse bir şey değil. Yani bazen burada da camilerde mesela caminin içi dolmamış dışarıda bir saf olsa oluyor mu? Hayır. Yani mutlaka saflar birbirine tabii. Nas var orada değil mi? Bunlar namazın nasıl kılındığı konularda bunu gayet böyle güzel bir şekilde bunlara değineceğiz zaten. Hakikaten bu çok önemli. Adam orada mesela saf bitmemiş. Burada bazen böyle camiye giriyorsun. Hani adamlar böyle ihmalkar olan şahıslar var. Ama namazı imamı rükuda yetişeyim demek için Allah hemen geliyor imamın arkasında duruyor. Halbuki burada boş, orası boş. Peki bu adamın namazı sahih midir değil midir? Bazı alimlere göre namazı batıldır. Bazı alimlere göre diyorlar ki namazı sahihtir ama cemaattan sevabını almaz. Çünkü cemaatle namaz kılmak her şeyden önce vaciptir. Onu ihmal ettiğinden dolayı günahkar olmuş oluyor. Bir de 27 derece sevap da almıyor. Tamam mı? Diğer alimlere göre diyorlar ki bunu bilerek yaptığı için diyorlar namazı batıldır.